Balen Habyarimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, ni saa 7 na dakika 20 majira Afrika Kati, sawa na 8 na dakika 20 wakati mwafaka wa kufuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Na kwanza tuanze na muhtasari wenyewe. Zoezi la kuwasajili wapiga kura katika chaguzi zinazotarajiwa nchini hapa Burundi laanza Februari 8 hadi 17 mwaka huu, ikiwa ni nchini na nje ya nchi. Hayo yamefahamishwa na msemaji wa tume huru ya uchaguzi nchini hapa Burundi, Seni. Wafanyabiashara wa soko la Jabe wanasema vibanda walivyopewa kwenye soko hilo baada ya ukarabati ni vidogo vidogo, jambo litawapelekea kutumia mitaji midogo midogo. Ni wakati ambapo mwakilishi wa wafanyabiashara hao anasema kulikuwepo mwafaka kuhusu vibanda hivyo. Watu 33 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepokelewa kwenye bandari ya Rumonge katika wimbi la wakimbizi wanaoingia nchini humo. Miongoni mwa watu hao, wanne wana majeruhi na wanapata matibabu. Watu hao wanapata hifadhi kwenye bandari ya Rumonge. Kuna hayo bila shaka na mengine. Langu jina ni Bali ni Verimana, mitambo yaongozwa na Jean Dodien Senga. Punde habari kamili. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Zoezi la kuwasajili wapiga kura katika daftari ya wapiga kura kwenye chaguzi za kura ya maoni na chaguzi nyingine zinazotarajiwa nchini hapa litafanyika wakati mmoja, ikiwa nchini kati na hata nje ya nchi, na hapo zitaanza rasmi Februari 8 hadi Februari 17. Hayo anafahamishwa na msemaji wa tume huru ya uchaguzi, Prosperi Ntahugwamiye. Anafahamisha kwamba nje ya nchi Warundi watasajiliwa kwenye ofisi za ubalozi ima sehemu nyingine zitakayoteuliwa na ubalozi, huko nchini kati watakaoendesha zoezi hilo watakuwa kwenye kila kata ya mikoa 18 ya taifa hili. Watu 33 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao waliotia mashaka wamepokelewa kwenye bandari ya Rumonge Jumanne hii mchana. Wanne miongoni mwa hao walikuwa wamejeruhiwa kwa risasi, ambapo wakati huyo wanapata matibabu kwa kusubiria ifahamike ni akina nani. Watu hao wamewekwa kwenye sehemu kunapo kusanywa biashara kwenye bandari ya Rumonge. Jeshi la polisi linafahamisha kwamba linaendesha uchunguzi. Ni habari ya Jean-Pierre Misago, ripota wetu kusini mwa Burundi, inayosomwa studioni na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Kama walivyo 32 waliletwa na mitumbu mbili inayotumia injini kama vile ya wavuvi. Moja ya mitumbu hiyo kutoka Ubwari palikuwemo watu wanne waliopigwa risasi na kujeruhiwa vikali, na hivi wamefikishwa kwenye hospitali mkoani Rumonge. Wengine 29 walifikia kwenye bandari ya Rumonge, mahali ambapo huwekwa bidhaa kutoka ugenini. Baadhi yao wanavaa jezi pamoja na suruali, wakionekana kuwa na mchoko wa kuzidi kiasi kwa sababu walikuwa wakilala, wengine wakichoma nyama ya mbuzi. Wanaosema kwamba watu hao ni wapiganaji kutokana na vifaa walivyokuja navyo kama vile vyombo vya mawasiliano vya kijeshi vya aina ya Motorola pamoja na mapanga, madawa ya kisasa na yale ya asili. Donasema ni Rakiza, afisa wa askari polisi mkoani Rumonge, anabaini kwamba vifaa hivyo si ushahidi kamili wa kuhakikisha kwamba watu hao ni wapiganaji. Kwa mujibu wake bwana Donasema ni Rakiza, raia wa nchi ya DRC wanakubaliwa na sheria kumiliki vifaa vya kijeshi vya aina ya Motorola na kuvitumia kama vile simu ya mkononi, kwa sababu nchi ya DRC ina tatizo la kutokuwa na network. Kwa hiyo hakuna jinsi ya kuwashutumu watu hao kuwa wapiganaji, kwa sababu wao wenyewe hawakubali kuwa wafuasi wa vikundi vyovyote vya wapiganaji. Leo majira saa 4 watu hao walikuwa wakiketi mahala walipofikia tangu jana Ijumanne. Shukran Jamari Vyane Ngenda Kumana. Tunendelea na taarifa hii. Raia wakazi wakati ya Gihosha Gikungu Riral tarafani na Hangwa jijini hapa Bujumbura wanayataka mashirika kondoa taka eneo hilo kuwajibika kama ipasavyo. Hapo ni baada ya raia hao kufahamisha kwamba mashirika hayo hayaonekani mara kwa mara eneo hilo. Raia hao naomba mashirika hayo wasikawii katika kondoa taka, raia wakibaini kwamba taka usababisha maradhi. Hawa Hawa ni wakazi wa Gihosha Gikungural wakihojiana na mwenzetu Lydia Gahimbare. Ayo makundi ya kukusanya uchafu au ya kuja kuchukua uchafu hapa kwetu mara mingi hawafikagi. Kukipita mwenye anahitaji hata desa sengsa anapita na kamata ili yote mauchafu yote anakuja kuyasomba na anaenda kuyamwaga. Alafu kuna kipindi wanakuwa wanakuja wanatuambia tuwapatie hela, tuseme kila mlango 2,200, tunawaambia hakuna hela tutawapatia kwa sababu hatuoni kazi mkomu na tutumiki. Mara mingi tunawaonaga mara moja kwa mwezi. Sisi kama vile hapa kwetu tunakuwa tunajiaranje, kila mtu anafyagia mbele ya mlango wake, si wote tunatia uchafu ndani ya mifuko. Tukishatia ndani ya mifuko hiyo uchafu ndo wa kutupa, wanakuja kutupa, huyo mwe tunalipaga hela anakuja tu anatupa. Mnaomba nini sasa? Kwa sababu sisi tunaona uchafu ni vibaya sana kwa afya ya mwanadamu, tungeomba wale yale makundi ya kuhusu na kutupa uchafu wasikuwa wanakawia, hata kujuma wanakuja hata mara pili hata mara tatu, wanaangalia kama kuna uchafu wanaenda kutupa, na kama hakuna uchafu basi, kwa sababu afya ya mtu haitakani na uchafu, tungewaomba wakuwa wanakuja wanaangalia kama kuko uchafu wanaenda wanatupa kwa kuepukana na kolera na ingine magonjwa mbalimbali. Raia huyu alikuwa akihojiwa na mwenzetu Lydia Gahimbare. Kwa upande wake Kabura Jean Pierre, kiongozi wa kata hiyo, anawatolea wito raia hao kuchimba mashimo ya kuhifadhia taka kwa subiri ya tatizo hilo la mashirika husika na kuondoa taka eneo hilo lipatiwe ufumbuzi. Kabura ni mkuu wa kata ya Gihosha. Kiwazo turakizi ko abene gihugu watagitoregwa imichafu. Tatizo hilo tunalifahamu na tuna wasiwasi kwa kulipuka magonjwa yanayosababishwa na uchafu. Kama viongozi wa ngazi za chini tuliripoti hali hiyo kwa wakuu wetu. Kwetu sisi tunaona kwamba shirika la kuondoa taka eneo hili halina uwezo huo. Kuna baadhi ya raia wamechimba mashimo ya kutupia taka na wengine taka hilo wanalitumia kama mbolea. Tunawatolea wito raia wengine kuchukua mfano huyo wa kutumia mashimo ya kutupia taka kwa kusubiri viongozi wa ngazi za juu watatue tatizo hili. Shanya kugira ngo toronke inyisho irama ivuye hejuru. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Raia wa mtaa wa Buyanzi katika barabara ya kwanza hapa jijini Bujumbura pembezuni na mtu anahangwa wanatiwa hofu na wasiwasi na shimo la taka nataka vinavyopatikana eneo hilo. Raia hao wanaomba serikali kutengeneza sehemu hiyo. Eli Nibele Nibigira na taarifa zaidi. Kwenye barabara la kwanza la kata ya Buyenzi kando na mto Nahangwa kuna korongo ndefu na mkusanyiko wa maji machafu. Wakaaji wa eneo hilo wanasema kuwa yanatoka katika makata ya Buiza na Nyakawiga. Sehemu hiyo ni mkusanyiko tena wa taka la kila aina, harufu mbaya na kutanda eneo hilo. Ila haiwahusu wanaokuja chumbambua kinachoweza kuwasaidia kama chakula. Mbali na hayo, kwa mita kama tano kuna mgahawa wanaokula hawana wasiwasi yoyote. Pande zote za shimo hilo hujili ufa zinazoweza kusababisha mporomoko. Ingawa kuna harufu hiyo hadi masahani, raia wa eneo hilo kwake uchafu huo ni muhimu kwa kusaidia ili nyuma zao zisiangukie katika shimo hilo. Jalala kwa ukweli sio mbaya, inatusaidia. Gisi inatusaidia, unaona gisi tuko na udongo huyo. Ikija tu mara moja inafika na sambo. Jalala hatuwezi kuifunga sababu ndio natukiingia manyumba zetu. Raia hao wanaona kuwa wagonjwa yanaweza kujitokeza muda wowote yakisababishwa na harufu mbaya hiyo na kusongwa na umbu wanayojiri maeneo hayo kwa wingi. Hapo pembeni kuna shule la upili ya kiufundi la Buyenzi. Mwalimu katika shule hilo anaeleza kuwa madarasa mawili tayari lishaanguka katika shimo hilo. Wakaaji wa maeneo hayo wanabaini kuwa walifikisha malalamiko yao kwa viongozi bila mafanikio. Hatuna cha kusema kwa maana tushasema tu sana, tumechoka. Tumepiga kelele kwenye serikali, tumechoka. Hivi nafika hata miaka 15 tumekama hiyo hali hapo. Inaonekanika kama vile leta ilitusahau. Tuko na miaka 23. Hivi vilianza kuvunjika tangia moro ya ndadaye ndio vilianza kuvunjika vunjika paka sambuka sambuka. Raia hao wa Buyenzi wanaomba serikali iwasaidie mapema iweze kanavyo izibe korongo hilo kabla hali haijakuwa mbaya zaidi. Shukran Elini Bell. Tuendelee na habari za biashara. Baadhi ya wafanyabiashara wa soko mpya la Jabe wamepokea vema vibanda vya biashara vilivyopewa baada ya ukarabati. Hata hivyo kuna wengine wanaobaini kwamba vibanda hivyo vilivyotolewa ni vidogo vidogo, jambo ambalo linofanya wafanyabiashara sokoni hapo kutumia mitaji midogo. Mwakilishi wa wafanyabiashara na kutumia mitaji midogo midogo. Hawa ni baadhi ya wafanyabiashara ambao waliweza kujana na makoto. Sisi tumekuja kuangalia viwanja, sio viwanja. Tunasikia hata haya na boga, tunakutana gisi biko hata mtu hawezi. Kiwanja kinapima mita moja. Ukijenga ile mita moja yenyewe, uko na mtaye wako wa kutumikisha. Hakuna kutautia, hautarangura vita sasa vita yenyewe ndani. Viwanja vyenyewe viko bei. Sisi tunaomba marenyo, watakataka kupata marenyo. Sinjo wenye viwanja, sinjo penye pesa. Hii vitu tunaomba meritu itusaidie, yanga sitavirudia ndani. Mimi kwa kweli kwanza nashukuru kwanza kwa sisi tulipata viwanja. Kweli soko ya Jabeli jitahidi. Watu ni wachache sana wanaweza sema walikosa, lakini kweli komite tulijikaza tukapata viwanja. Ila tatizo nye tukonayo sana sana viwanja kweli tunaviona gisi viko, walijikaza watu wote wapate, lakini tulikutaniwa kwanza watu wameshaga omba, tumeangaishwa sana paka mitaji yote kaisha kwa faranga za kujenga njoo zenye zikuzi na tutatizi kweli hawajatufanyisha yore nyo. Ila wako tugisi tumesikia kinama wanasema kama ni laki sita na elfu makumi tisa, ni faranga nyingi sana. Tukitizama popo nyo kwanza kiwanja ni kadogo, hakawezi kufika kwa hizo hela zote. Na kutokana na gisi watu wamehomba, tutakiwa kujikuta hatuanzi, tunajenga me hatuti vitu. Sasa tukishajenga hiyo soko yenye hatutatia emo vitu, tutaendelea kivipi? Sisi tulikuwa tunaomba kama itawezekana wangetufanyisha hiyo renyo, tunatazama gisi gani franga ze tutaweza kulipa zikuwe katikati, na tunatazama na mnyagi huko kazi anaweza kupata. Kwa upande wake mkuu wa wafanyabiashara sokoni hapo Jabe anafahamisha kwamba sehemu zimeonekana ndogo ndogo, ile kupatikana sehemu nyingi ziwezekanavyo. Bwana Bernard Nduimana ni mkuu wa wafanyabiashara wa soko la Jabe. Tunataka kuambia ni kimoja tu. Kwa siku ya leo tulikuwa tunafanya kazi ya kuingiza watu ndani ya soko ili kila mmoja aone namba yake ambayo aliona sehemu walimwafishe. Kila mtu najua kwamba amejiona. Kwa sasa amejiona, mimi naona hakuna shida ya kusema ya kwamba kuna shida fulani wala kuna kitu fulani. Mimi naona watu wote wamefurahi kwa jumla, kwa maana kila mtu aliona nafasi yake. Kinachosalia ni kuingia ndani ya soko na kila mtu anafanya kazi yake. Umeona malalamiko wakisema kama viwanja hivyo ni vidogo, hawataweza kufanya kazi kama inavyopashwa. Je, vipi jiandae kufanya kazi hii? Huyu mtu mwenye anasema ya kwamba viwanja ni vidogo, ninajua ya kwamba kusema viwanja vile tupime kiwango hicho, tumejadiliana, tumefanya maono mingi na wafanyabiashara wenyewe tukazungumuza. Kutokana na zungumuzo mkuu wa mji wa Bujumbura meya akazungumuza, alisema ya kwamba mtu ambayo atakosa kibanda ndani ya soko watamhamisha soko nyingine kutokana na bilo fulani walijenga ndani ya soko. Lakini kutokana na hiyo tumeona ya kwamba wafanyabiashara wenyewe wakazungumza wakasema ya kwamba sisi hatuwezi tukaenda katika soko zingine, na japo sisi soko yetu najua ni Jabe, lazima tufanyie kazi soko yetu ya Jabe. Iwe kidogo tutachangia vile vile sisi wote tueneye. Na ndio maana huyo mtu anaweza kusema kama vianda ni vidogo, sijui kama ni mfanyabiashara wa hapa, naweza kuwa ni mtu mwingine anatokea nje labda. Ni hadi hapa ndipo tunatamatisha taarifa ya habari mchana huu. Ziada zimfikie fundi mitambo Jando Dienda Isengala, langu jina ni Bali ni Verimana. Tukutane tena saa 10 alasiri katika habari kwa ufupi. Asante. Isanganiro.